Chyba każdy z nas trzyma gdzieś swoje stare zdjęcie klasowe. Niektórzy mają do tych czasów sentyment. Niektórzy wolą zapomnieć. Jeden bez wątpienia miał łeb na karku, drugi parę cygarków, trzeci to wiem z sieci, że odjebał wuja, siedzi naprzeciw, siedział czwarty, co podobno ma już żonę. Ta ostatni ją widziałem, jak zdradzała go z innym ziomem. No więc chyba jest lachonem. Piąta z bliska niska zagrała w filmie z Lindą tę typiarkę, co grała na skrzypcach. Szósta porządna była, poprawiała majtki, tak by nie było ich widać, kiedy patrzyłeś z dalszej ławki. Siódma pożyczała słuchawki. Ósma w końcu biust ma? Nie, ale ma nowy nos jak Megan Fox. Dziewiąta to wytykam pan. Dziesiąta raczej mądra, co nie? Słuchała rapu, ale nie mów nic o nowej szkole. Jedenasty goni towar, dwunasty tło i browar. Ciągle na dziś dzień to się przerodziło w problem. I w dzienniku trzynasty mówią na niego dwasty, co nie? Jest raperem w pamięci, trzyma zdjęcie klasowe. Siema! Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. Choć nie lubię sentymentów, czasem w przeszłość zaglądam. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. To wraca jak bumerang. To przeszłość. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. Pamiętam każdy szczegół, składam ten obraz na biegu. Co tam słychać? Minęło sporo lat, patrz jak płynie czas. Te szkolne ławki znałem dobrze, dziś już nie pamiętam was. Nie będę pisał jak mi tęskno, bo mam swoje życie. Mało czasu, napiętą codzienność mam. Nie wiem co słychać, czekaj zgadnę. Masz rodzinę, pracę, kredyt, plus ciągle z życiem się szarpiesz. Część po rozwodach pewnie, jak się trzymają dzieci. My mieliśmy pełne domy, dziś się łatwiej rozstajemy. Młody poszedł do komunii, się zmieniło. Na przyjęciu tata już nie łoił wódki. Mały świat, lecz duży problem. Dzisiaj chcę zrozumieć syna, żeby pomóc mu cokolwiek. Czasy są inne, potrzeby inne, ale to co wtedy weszło w nawyk siedzi w nas do dzisiaj silnie. Czystą wodą na nowo przemywam głowę i odkładam stare zdjęcie klasowe. Czas dbać o biznes. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. Choć nie lubię sentymentów, czasem w przeszłość zaglądam. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. To wraca jak bumerang. Te czasy, to przeszłość. Pamiętam to jak teraz, dokładnie co było grane. Pamiętam każdy szczegół, składam ten obraz na biegu.